آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال دیکھو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مدنی مرحبا مرحبا جب تلک چاند تارے جھے ملاتے جائیں گے جب تلک چاند تارے جھے ملاتے جائیں گے جب تلک جشن ملاد دم مناتے جائیں گے بولو بولو بولو بابا مرحبا مرحبا ماما مدنی مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی ناتے محبوب خدا سنتے تم چاچا جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا آقا مدنی